ادھر میرے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے، ادھر میرے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے، ادھر رحمتوں کی گھٹا اٹھ رہی ہے، ادھر رحمتوں کی گھٹا اٹھ رہی ہے، نبی کی محبت سے مہکی ہوئی ہے، حقیقت میں اب زندگی زندگی ہے، حقیقت میں اب زندگی زندگی ہے، نگاہوں میں ایسا بسا سب گنبد، یہ لگتا ہے ہر شے ہرے رنگ کی ہے، یہ لگتا ہے ہر شے ہرے رنگ کی ہے، ادھر رحمتوں کی گھٹا اٹھ رہی ہے، تصور میں ہے ان کے رازے کی جالی، نظر بھی سنہری ہوئی جا رہی ہے، نظر بھی سنہری ہوئی جا رہی ہے، ادھر میرے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے، یہیں پر تو ہے رحمتوں کا خزانہ، یہی تو گلی مصطفیٰ کی گلی ہے، یہی تو گلی مصطفیٰ کی گلی ہے، متائے دو عالم ہے دامن میں تیرا در سلامت مجھے کیا کمی ہے، تیرا در سلامت مجھے کیا کمی ہے، در پاک تک پہنچنا چاہتا ہوں، ہے آپ چھوٹی تمنا بڑی ہے، ہے آپ چھوٹی تمنا بڑی ہے، نگاہ کرم تاجدار مدینہ، حضور آپ کا ساد بھی امتی ہے، حضور آپ کا ساد بھی امتی ہے، ادھر میرے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے، ادھر رحمتوں کی گھٹا اٹھ رہی ہے۔